शिवांगी ने चाबी लेकर इधर उधर देखना शुरू किया और बोली, लेकिन बाइक स्टार्ट कैसे करते हैं? इसमें तो स्टीयरिंग भी नहीं है। अभिमान ने हंसते हुए कहा, साले आज ये सच में हमें मार के छोड़ेगी। अनिरुद्ध ने हल्के गुस्से में शिवांगी से कहा, तुमने कौन सी बाइक में स्टीयरिंग देख लिया? कुछ भी, चलो बाइक स्टार्ट करो। शिवांगी ने चाबी लगाई और बाइक स्टार्ट की। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथ शिवांगी के हाथों पर रखे और बोला, अब ज्यादा दिमाग मत लगाना, चुपचाप बैठी रहो। शिवांगी ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और अनिरुद्ध ने बाइक को धीरे धीरे चलाना शुरू किया। अनिरुद्ध और शिवांगी बहुत धीरे धीरे बाइक चला रहे थे, या कह सकते हैं शिवांगी ने तो बस हाथ रखा हुआ था, अनिरुद्ध ही धीरे धीरे बाइक चला रहा था। एक तो तीनों एक ही बाइक पर, ऊपर से दोनों के पास हेलमेट भी नहीं था। शिवांगी को तो वो दोनों कुछ नहीं होने देते, लेकिन अगर गलती से ये बाइक गिर जाती तो उन दोनों को बहुत चोट आती। अभिमान धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। अनिरुद्ध बोला, क्या बड़बड़ा रहा है? अभिमान ने कहा, बड़ी माँ ने बचपन में एक भजन सिखाया था, बस उसे ही गा रहा हूँ ताकि ये विपदा टल जाए। अनिरुद्ध बोला, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। वैसे भी जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लूंगा, तब तक तुम दोनों भाई बहनों को कुछ नहीं होने दूंगा। अब अभिमान ने कुछ नहीं कहा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। थोड़ी देर में अनिरुद्ध को महसूस हुआ जैसे शिवांगी सो रही है। अनिरुद्ध ने अपना एक हाथ शिवांगी के पेट पर रखकर उसे थोड़ा सा अपने पास खींचा और बोला, अभिमान ये तो सो गई। अभिमान ने कहा, है मोटरसाइकिल मौत के कुएं में चलाकर ये सो गई, तो बाइक रोकना। अनिरुद्ध बोला, हाँ एक सेकंड रोकता हूँ। फिर उसने धीरे से बाइक रोकी और देखा तो शिवांगी उसकी बाजू पर ही सर रखकर आराम से सो रही थी। अनिरुद्ध को गुस्सा भी आ रहा था और शिवांगी की मासूमियत देखकर प्यार भी आ रहा था। अभिमान बाइक से उतरा, उसने शिवांगी को देखा और बोला, ये बाइक पर सो जाती है? अनिरुद्ध ने कहा, हाँ कभी कभी सो जाती थी, मतलब जब मेरे साथ रहती थी, बीमार थी ना, दवाइयां भी खाती थी तो नींद आ जाती थी। तुम नहीं जानते तुम्हारी बहन ने कितना कुछ सहा है, पूरा पूरा दिन थेरेपी कराना, दवाइयां खाना। इतना कहकर अनिरुद्ध से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए और उसने हल्का सा झुककर शिवांगी के बालों को चूम लिया। अभिमान को महसूस हुआ कि उसने सच में कितनी बड़ी गलती कर दी, उसकी वजह से उसकी बहन को सरवाइव करना पड़ा। सच कहा था अभिमान के पापा ने कि अनिरुद्ध का इतना बड़ा एहसान है कि अगर उस एहसान के बदले उसकी बहन को मेंशन में रानी बनाकर भी रखें तो भी कम है। अभिमान ने पूछा, अब ये कैसे जाएगी? अनिरुद्ध ने कहा, तुम बाइक चला लो, मैं इसे लेकर पीछे बैठ जाता हूँ। इतना कहकर उसने बाइक की तरफ इशारा किया और अभिमान ने बाइक का हैंडल पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथ शिवांगी की कमर पर लपेटे और उसे धीरे धीरे पीछे खिसकाकर बैठ गया और आगे अभिमान बैठ गया। थोड़ी देर में अभिमान ने बाइक स्टार्ट कर दी। बड़ी अजीब सिचुएशन थी। अब अभिमान का मूड थोड़ा ठीक हुआ तो उसे खुद पर हंसी आने लगी। वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून होकर ये सब कर रहा था। अनिरुद्ध ने शिवांगी को थाम रखा था और अभिमान बाइक चला रहा था। शिवांगी अभी भी सो रही थी। थोड़ी देर बाद अभिमान ने बाइक सोसाइटी के अंदर रोकी और वो धीरे से उतर गया। उसने बाइक जैसे तैसे स्टैंड पर भी लगा दी। फिर वो अनिरुद्ध को देखकर बोला, अब ऊपर कैसे जाएंगे? अनिरुद्ध ने बहुत आराम से बाइक से उतरकर शिवांगी को गोद में उठा लिया और बोला, ऐसे जाएंगे ऊपर। दोनों ही लिफ्ट के अंदर चले गए। शिवांगी तो बच्चों की तरह अनिरुद्ध के सीने से लिपटी हुई थी। उसे न जाने कितने दिनों बाद सुकून मिला था। शिवांगी का अनिरुद्ध के लिए प्यार भी एकदम प्योर था। होता भी क्यों ना, उस अंधेरी दुनिया के बाद पहला इंसान जिसने उसे प्यार किया, समझाया, दुनियादारी समझाई, ठीक किया, वो अनिरुद्ध ही था। इसलिए शिवांगी का प्यार अनिरुद्ध के लिए बहुत ज्यादा था। थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला, दोनों शिवांगी के साथ बाहर आए। अभिमान बोला, तुम कितने अच्छे से शिवांगी को हैंडल कर लेते हो, हमसे तो नहीं होती, पापा तो बता रहे थे किसी से हैंडल नहीं होती। अनिरुद्ध बोला, मुझे आदत है शिवांगी को हैंडल करने की, मैं न जाने कितनी बार शिवांगी को ऐसे ही बाइक से उतार कर लेकर आता था, बल्कि शिवांगी को तो नींद भी तभी आती थी जब वो अपना सर मेरी बाजू पर रखती है। इतना कहकर वो एकदम से रुक गया। शायद अब उसे ऐसी बातें अभिमान के सामने नहीं करनी चाहिए थी। अभिमान ने हल्की सी मुस्कान देकर कहा, एक बात कहूं अनिरुद्ध, चाहे तेरे मेरे बीच कुछ भी हो, कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन प्लीज मेरी शिवांगी को अकेला मत छोड़ना। इस बार अनिरुद्ध ने हल्के गुस्से में कहा, ये तो वक्त बताएगा, तुम फिलहाल दरवाजा खोलो। अभिमान ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर अंदर आ गया। उसने शिवांगी को बेडरूम में ले जाकर अच्छे से लेटा दिया, फिर उसे हल्का सा ब्लैंकेट से कवर किया, उसके माथे को चूमा और कमरे से बाहर चला गया। उसने एक नजर भी अभिमान को नहीं देखा और सीधा फ्लैट से निकल गया। उसके जाते ही अभिमान शिवांगी के कमरे में एक नजर डालने के लिए गया और जैसे ही वो अंदर पहुंचा उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवांगी तो बेड पर नाच रही थी। अभिमान आंखें फाड़ कर बोला, तुम सोई नहीं थी? शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, बल्कि मैं तो अनिरुद्ध के पास रहना चाहती थी। मुझे लगा वो गोद में उठाकर अपने फ्लैट में लेकर जाएगा, लेकिन ये किसके फ्लैट में ले आया? अभिमान ने हंसकर कहा, नौटंकी, ये हमारा फ्लैट है। शिवांगी बोली, उफ, लगता है कल फिर से दोबारा नौटंकी करनी पड़ेगी। अभिमान बाजू चढ़ाते हुए बोला, इस नौटंकी का कोई फायदा नहीं, वो तुम्हें अपने फ्लैट में लेकर नहीं जाएगा। खैर छोड़ो, खाना खाओगी? शिवांगी ने कहा, मैं बनाती हूँ। अभिमान बोला, नहीं रहने दो, तुम थक गई होगी, मैं बनाता हूँ। शिवांगी बोली, अरे नहीं थकी ना, मैं खाना बना लेती हूँ, मुझे अनिरुद्ध ने सिखाया है। इतना कहकर वो जल्दी से बेड से उतरी और किचन की ओर भागी। पीछे पीछे अभिमान भी चला गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सच में शिवांगी अभिमान से कहीं ज्यादा एडवांस थी। पहले ही बॉल में सिक्स मार दिया। अभिमान शिवांगी को देख रहा था और शिवांगी सब्जियां काट रही थी। अभिमान बोला, तुम्हें डर नहीं लगा जब तुमने सोने की एक्टिंग की? मतलब तुम गिर जाती तो? शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, डर क्यों लगेगा, मेरे पास अनिरुद्ध था और मैं जानती हूँ कि जब तक वो मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट अभिमान को दी। अभिमान बोला, तुम्हें ये सब सिखाता कौन है? इस बार शिवांगी थोड़ा सीरियस होकर बोली, मुझे सब कुछ अनिरुद्ध ने सिखाया, सब कुछ, जो एक लड़का एक लड़की को सिखा नहीं सकता वो भी अनिरुद्ध ने सिखाया, आप नहीं समझोगे। और जो थोड़ा बहुत रह गया वो मैंने रघुवंशी मेंशन में सीख लिया, मतलब बड़ी माँ, छोटी माँ, चाची माँ, बुआ माँ, सबने मुझे सिखा सिखा कर भेजा है कि मुझे कैसे अनिरुद्ध को पटाना है, समझे आप? मुझे लगता है आप भाभी को नहीं पटा पाओगे, पर मैं अनिरुद्ध को जल्दी पटा लूंगी। इतना कहकर वो अपनी सब्जी बनाने में मगन हो गई। अभिमान उसे देख रहा था, उसकी नजरों में अनिरुद्ध की इज्जत और बढ़ गई। वो जानता था कि अनिरुद्ध बहुत अच्छा है, लेकिन सच में एक पागल लड़की को संभालना और उसे सब कुछ सिखाना बहुत मुश्किल काम था, जिसे शायद अभिमान कभी नहीं कर सकता था। तभी फ्लैट की बेल बजी और शिवांगी की आंख एकदम से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से गैस बंद की, चाकू साइड में रखा और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। अभिमान समझ गया और बोला, ओ अच्छा, इसे लग रहा है अनिरुद्ध होगा और इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। पागल लड़की, इसे नहीं पता कि अनिरुद्ध यहाँ झांकेगा भी नहीं। इतना कहकर वो दरवाजे पर गया और दरवाजा खोला। वो चौंक गया, सच में सामने अनिरुद्ध खड़ा था और उसके हाथ में एक फाइल थी। अभिमान को याद आया कि मीटिंग में अनिरुद्ध ने कहा था कि वो एक फाइल देगा जिसे देकर रिपोर्ट बनानी होगी। अनिरुद्ध ने फाइल आगे बढ़ाई और बोला, ये काम कल तक करना जरूरी है। अभिमान ने पूछा, कल ही करना जरूरी है? अनिरुद्ध ने कहा, हाँ कल ही जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ और कल हम कंस्ट्रक्शन साइट पर भी चलेंगे, इसलिए कोशिश करना कि इस काम को जल्द से जल्द खत्म कर दो। इतना कहकर अनिरुद्ध वहां से चला गया। अभिमान ने गहरी सांस ली। शिवांगी दबे पांव बाहर आई। वो बोली, अनिरुद्ध चले गए? अभिमान बोला, हाँ चला गया। शिवांगी बोली, ये फाइल किस चीज के लिए है? अभिमान बोला, काम है, करना पड़ेगा। इतना कहकर वो कमरे में चला गया और शिवांगी किचन में। दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक की फैक्ट्री शुरू हो गई थी। दोनों ही बहुत खुश थे और अपने पहले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दोनों गाड़ी में बैठकर घर लौट रहे थे, तभी फोन वाइब्रेट हुआ। सार्थक ने कॉल उठाया और बोला, हाँ भाई बोलो। दूसरी तरफ से देव की आवाज आई, सरगम का बर्थडे है, फ्री हो तुम दोनों? सार्थक बोला, हाँ आज ही फ्री हुए हैं, फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, बस एक मैनेजर अपॉइंट करना है, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। लेकिन पार्टी कब है? देव ने कहा, दो दिन बाद, दोनों को आना पड़ेगा और सरगम के लिए सरप्राइज है, उसे बता मत देना, कभी पहले ही सुबह से विश करना शुरू कर दो, समझे? सार्थक बोला, हाँ ठीक है, लेकिन क्या सीनियर्स भी आएंगे? देव बोला, नहीं सीनियर्स क्या करेंगे आके, उन्हें अपनी जवानी में जितना धमाल मचाना था मचा लिया, अब हमारी बारी है, तुम वेदांत को लेकर आ जाना। सार्थक बोला, ओके। कॉल कट हुई। वेदांत ने पूछा, किसी तरह पार्टी में सिद्धि और वामिका को ले जा सकते हैं? सार्थक बोला, अरे मेरे मुंह की बात छीन ली, वैसे भी दोनों बहनों का कोई है नहीं, तो क्यों ना इन्हें भी पार्टी में ले चले, मैं तो कहता हूँ एक फ्लैट गिफ्ट कर देते हैं, दोनों बहनें वहीं रह लेंगी। वेदांत बोला, इतना आसान नहीं है, सिद्धि तो मासूम है, बातों में आ भी जाएगी, वामिका नहीं मानेगी, वो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है, कितनी बार जॉब ऑफर कर चुका हूँ लेकिन मानती नहीं। सार्थक ने कहा, तो सिद्धि को ही मना लेते हैं, सिद्धि मान जाएगी तो वो वामिका चाची को अपने आप मना लेगी। और तभी वेदांत ने बिना सोचे समझे कहा, अरे यार तेरी चाची मानेगी नहीं, और तुरंत उसने ब्रेक लगाया और 90 डिग्री में सिर घुमाकर सार्थक की तरफ देखा। सार्थक मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? सब पता है, मैं जानता हूँ तुम नहीं बताते, पापा नहीं बताते और माँ तो बिल्कुल नहीं बताती, फिर भी तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता है कि वामिका वही लड़की है जिसे तुम वन साइड लव करते हो। ये सुनकर वेदांत के चेहरे पर शर्म और हल्की मुस्कान आ गई। उसने गाड़ी फिर स्टार्ट की और बोला, कुछ भी बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे उन दोनों बहनों पर दया आती है। सार्थक बोला, झूठ बोले कौवा काटे, मैं अच्छे से जानता हूँ वामिका वही लड़की है जिसे तुम वन साइड लव करते हो, मत छुपाओ, तुम्हारी थोड़ी मदद ही कर दूंगा। वेदांत बोला, अब ये बात किसी को बताइयो मत। सार्थक बोला, अच्छा मम्मी को भी नहीं पता है, पापा को भी नहीं पता है, सिर्फ मुझे ही पता है, और अब मैं ये बात किसी को बताऊंगा भी नहीं। मैं तो बताऊंगा, अंशिका माँ को भी और बड़े पापा को भी। वेदांत ने सिर हिलाकर कहा, प्लीज ना, जब तक वामिका मान नहीं जाती तब तक किसी को मत बताना प्लीज, और जितनी जल्दी हो सके कुछ जुगाड़ कर जिससे हम सिद्धि और वामिका को भी पार्टी में ले जा सके। क्या सिद्धि और वामिका पार्टी में जाएंगे?